पहले जिस तरह शादी से पहले दुआ थी, वहां शादी करते वक्त हुस्न इख्तियार ज़ौजा इख्तियार क्या है? अब शादी क्यों कर रहे हैं? आपका हदफ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन हक़ुन अलल्लाह अउनुहुम अन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफाफ। अल्लाह ताला उस शख्स की मदद जरूर करता है उन तीन लोगों की, उनमें से एक वो है जो शादी इसलिए करता है कि उसकी इफ्फत बाकी रहे, उसका ईमान और दीन बचे। आज शादी किस लिए की? बड़ा हो गया बस। शादी किस लिए की? अभी कर लूं तो अच्छा है, कल को फलां से रिश्ता लेना पड़ेगा। और शादी करते वक्त मेयार क्या है? हर शख्स का अपना बनावटी मेयार, कोई दीनी मेयार नहीं। अगर होगा तो किसी मजबूरी की वजह से, जब कहीं और जगह मिलती नहीं है, चलो फिर यही ठीक है। मेयार हो तो सईद बिन मुसैयब जैसा। वक्त हुक्मरान ने कहा था कि अपनी बेटी का वजन करो, जितना इसका वजन होगा उतने हीरे जवाहरात ले लो और मेरे साथ निकाह कर लो। قال ابدا, कभी सोचना भी नहीं। पढ़ा रहे थे, एक शागिर्द आया, कहा बेटा कल कहां थे? कहा वालिदैन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। अबू वदा की बात कर रहा हूं, बीवी थी वो भी फौत हो गई, इस वजह से मैं कल नहीं आ सका। कहा बेटा पढ़ाई के बाद मेरी बात सुनो। बात सुनने के लिए बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया। कहा बेटा मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ? कहा जी हां आपके साथ। इससे बड़ी सादत क्या थी? खुद घर छोड़ के आए, पड़ोसियों से कहा कि इनका ख्याल करना, तो किसको गम भी है और खुशी भी है, बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए। 7 दिन के बाद जब अबू वदा दोबारा क्लास में आने लगे तो बेटी ने क्या कहा था? कहां जा रहे? कहा आपके अब्बा के पास पढ़ने जा रहा, अगर आप पसंद फरमाएं तो तशरीफ रखें, जितना अब्बा के पास इल्म है सारा उन्होंने पढ़ा के भेजा है, मैं भी पढ़ा सकती हूँ। आज मैं माँ होने की हैसियत से सोचूं कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को पढ़ाया क्या? सिर्फ बिल्ला लगाने के लिए? स्कूल की तालीम बुरी नहीं, स्कूल की तालीम भी बुरी नहीं, तालीम वो दिलवाई जिसमें सिवाए दीन के ऊपर छुरी चलाने के और कुछ नहीं। कभी किसी दीनी मजलिस में मैं लेके गया? कभी बेटी को कोई दीनी मजलिस मैंने अटेंड करवाई? किस बात पर रोना? मेरी तरबियत का तो हदफ ये था, बेटा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिल गई फिर जहन्नम में? गलत तरबियत। बेटा पढ़ोगे तो गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिल गई फिर नतीजा जहन्नम में, और नमाज भी कोई नहीं। तरबियत का मफहूम ही उनके जहन में नहीं होता। ये क्यों नहीं कहते बेटा पढ़ोगे तो अल्लाह राजी होगा, जब रब राजी होगा तो चीज बाकी बचेगी कोई नहीं। हमारी तरबियत का हदफ ही गलत है। मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं, दयानतदारी से मुझे बचाई बताइए, जो शख्स अपने बेटे और बेटी को कुरान नहीं पढ़ाता, ओ लेवल और ए लेवल करवाते, आखिर क्यों करवाता है? सिर्फ इसलिए कि अच्छी नौकरी मिलेगी, और मकसद होता है? या कोई ऐसा इंसान दिखाइए, हाँ ऐसे हैं अल्लाह के बंदे, जिसने वो तालीम पढ़ के दीन की भी खिदमत की हो, वो अंग्रेजों के बूट ही चाटते नजर आते हैं। उनका मेयार, उनकी सोच, उनके तखय्युलात में अगर कोई बसता है तो वही बसता है जो मज़ाहिर है। इंग्लैंड ने ये किया, अमरीका ने किया, और यहां रुक के मैं मिसाल दूंगा। मनहज की खराबी ये है کہ ہم مظاہر پہ ایمان لانے والے، ہم ایمانیات پہ توجہ دینے والے نہیں ہیں۔